บัติดีได้ดีปฏิบัติไม่ดีชิบหายมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าผู้ที่ไปจำศีลในวัดแต่ไปนินทากันเขาไปจำศีลหรือไปนินทากันแน่มันก็เหมือนกันกับพวกบวชนี่แหละพวกจำศีลกับนักบวชในวัดก็เหมือนกันหมอหนึ่งบวชเข้ามาแล้วก็มาศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยินดีในปัจจัยสี่ที่ทายกทายิกาเขามีศรัทธาถวายไปบิณฑบาตเขาใส่บาตรให้ฉันวันละอิ่มก็พอแล้วสบงจีวรขาดเขาศรัทธาหามาถวายพอได้ใช้ที่อยู่ไม่มีเขามาปลูกกระท่อมให้อยู่ยาแก้โรคไม่มีเวลาเจ็บป่วยเขาก็มาลากไปเข้าโรงพยาบาลถ้าหากว่านักบวชทั้งหลายยินดีในปัจจัยสี่ตามมีตามได้ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรให้มากนักฉันจะอยู่ที่ตรงนี้ที่โคนต้นไม้ต้นนี้ปักกลดนอนตากแดดตากฝนอยู่นั่นลองดูสิรับรองว่าไม่เกิน3 เดือนต้องมีคนมาสร้างกุฏิให้อยู่แต่เนี่ยแกไม่จริงเสียนี่ไปบินบังสังสวดไม่ทันใจกูซื้อหวยเบอร์เอารวยเร็วลงผลสุดท้ายชิบหาย